विराज ने कहा, चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए चलता हूँ, लेकिन आज ही जाऊँगा, उसके बाद कभी नहीं। वीरा विराज के जवाब से खुश होकर बोली, हाँ हाँ हाँ, बस आज चलिए, मैं आज ही डॉक्टर से सारी बात कर लूंगी, उनसे पूछ लूंगी कि आपके पैर में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो जैसे जैसे कहेंगे मैं आपका घर पर ही ट्रीटमेंट कर दूंगी। विराज ने कहा, तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान है? वीरा पंजों के बल विराज के पास बैठ गई और उसके पैरों पर हाथ लगाकर बोली, इतना मुश्किल भी नहीं है विराज सर, एक बार मुझे भी मौका दे दीजिए, अगर मैंने आपको आपके पैरों पर खड़ा नहीं कर दिया तो जिंदगी में कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। विराज ने पूछा, वीरा तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें ये सब करने से क्या फायदा होगा? वीरा ने कहा, सच बताऊं तो मैं बार में वेटर की जॉब नहीं करना चाहती, अगर आप मेरी वजह से अपने पैरों पर चलेंगे तो शिवाय सर मेरी हर जरूरत पूरी करेंगे, फिर मैं पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ, अपने भाई को पढ़ा सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, इसीलिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी आपको आपके पैरों पर खड़े करने के लिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, आप मुझ पर गुस्सा करोगे मैं सह लूंगी, आप मुझ पर हंसोगे मैं वो भी सह लूंगी, पर जब तक आपको आपके पैरों पर खड़ा नहीं कर दूंगी पीछे नहीं हटूंगी, और मेरा मानना है कि जब हम किसी काम को मन लगाकर करने लगते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है। अगले ही पल वीरा ने अपने दोनों हाथ फैलाए और मुस्कुराकर कहा, वो कहते हैं ना विराज सर कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वीरा को ऐसे देखकर विराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और विराज ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अपनी नौटंकी बंद करो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, दे देता हूँ तुम्हें एक मौका। दीनू काका वीरा और विराज को देख रहे थे। दीनू काका ने मन ही मन कहा, इस पिटिया में कुछ तो है कि विराज बेटा ना चाहते हुए भी इस लड़की की बात मान लेते हैं, आज तक कोई भी विराज को हॉस्पिटल ले जाने के लिए नहीं मना पाया और इसने 10 मिनट में ही विराज को मना लिया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। शिवाय आज शौर्य को अपने साथ ऑफिस लेकर आया था क्योंकि शिवाय को शौर्य से एक प्रेजेंटेशन दिलवानी थी। शिवाय जानता था कि अगर वो प्रेजेंटेशन शौर्य देगा तो कॉन्ट्रैक्ट उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शिवाय और शौर्य दोनों एटीट्यूड के साथ ऑफिस में एंट्री ले रहे थे। शौर्य आज बहुत स्मार्ट लग रहा था। शौर्य ने ब्लैक कलर का सूट पहना था और सिर पर कैप लगा रखी थी। ऑफिस का पूरा फीमेल स्टाफ शौर्य को ही देख रहा था। शिवाय ने ये बात नोटिस की तो उसे कहीं ना कहीं जलन महसूस हुई। शौर्य ने एक फीमेल वर्कर को स्माइल पास की और मन ही मन खुद से कहा, शिवाय की तो सुलग गई होगी। शिवाय अंदर ही अंदर जल तो रहा था, फिर भी उसने खुद को समझाते हुए कहा, शौर्य को लग रहा होगा कि मेरी सुलग गई, लेकिन सुलगी नहीं है। दोनों कॉरिडोर से जा रहे थे। शिवाय का ध्यान एकदम से भटका और तभी उसकी टक्कर किसी से हो गई। शिवाय ने गुस्से में सामने देखा तो वो कोई और नहीं दिव्यांश था, जो गुस्से में ही शिवाय को देख रहा था। अपने भाई को इतने दिनों बाद देखकर शिवाय थोड़ा सा इमोशनल हो गया, लेकिन दिव्यांश ने शौर्य को देखा तो उसका गुस्सा बढ़ गया। दिव्यांश ने बिना सोचे समझे अपनी मुट्ठी बनाई और शौर्य को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया, शिवाय ने दिव्यांश का हाथ वहीं पकड़ लिया और ये देखकर दिव्यांश का गुस्सा दुगना हो गया। दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ झटका और शिवाय को इग्नोर करके वहां से जाने लगा। शिवाय ने दिव्यांश को रोकते हुए कहा, दिव्यांश मेरी बात तो सुन। लेकिन दिव्यांश ने पलटकर शिवाय को नहीं देखा। शिवाय ने गुस्से में शौर्य को देखा तो शौर्य की नजरें झुक गई। एक घंटे बाद शिवाय कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था। शिवाय ने शौर्य को देखकर फिर से कहा, सुन, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाना तेरे हाथ में है। अगर तू मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिला देता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझे और तेरी बहन को छोड़ दूंगा, वरना तू जानता है अगर मैं अपनी पर आ गया तो क्या करूंगा। क्या करेगा, दूसरे की मजबूरी का फायदा ही तो उठाता है तू। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर ही मुझे यहाँ लेकर आया है, वरना तू अच्छे से जानता है मैं तेरी हेल्प कभी नहीं करता। और रही बात तुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुझे मिल जाए, ताकि तेरे गंदे इरादों से मैं अपनी बहन को दूर ले जा सकूं। शौर्य ने शिवाय को जवाब देते हुए कहा। शिवाय ने कहा, तेरा लेक्चर सुनने के लिए तुझे यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ले। धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी के इन्वेस्टर्स आ गए थे। उनमें से एक औरत जिसकी उम्र करीब 30-32 साल होगी वो भी आई थी। उस औरत का नाम डेजी था। डेजी जब से कॉन्फ्रेंस रूम में आई थी तब से लगातार शौर्य को ही घूर रही थी। शिवाय ने जब ये नोटिस किया कि डेजी शौर्य को घूर रही है तो उसके माथे पर शिकन आ गई। उसके ऑपोजिट शौर्य शिवाय को जलाने के लिए डेजी को देखकर मुस्कुरा रहा था। शिवाय ने शौर्य को देखा तो मन ही मन खुद से कहा, मुस्कुरा ले मुस्कुरा ले, बेटा तू जानता नहीं है ये औरत कैसी है, ऐसा फंसेगा तू कि याद रखेगा, लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तूने कुल्हाड़ी सिर पर मार ली। करीब आधे घंटे बाद प्रेजेंटेशन शुरू हो गई। शौर्य अपना 100% लगाकर प्रेजेंटेशन देने लगा। शौर्य फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। सामने बैठे हुए क्लाइंट शौर्य से काफी इम्प्रेस थे। शिवाय का ध्यान प्रेजेंटेशन में नहीं था। शिवाय शौर्य के कॉन्फिडेंस को देखकर खुश भी था और कहीं ना कहीं उसे शौर्य से जलन भी हो रही थी। शिवाय के क्लाइंट ने शिवाय से हाथ मिलाकर कहा, हमें आपका प्रेजेंटेशन काफी पसंद आया। शौर्य काफी अच्छा एम्प्लॉय है। अगर शौर्य इस प्रोजेक्ट में काम करेगा तो हम ये प्रोजेक्ट आपको ही देंगे। शिवाय ने मुस्कुराकर क्लाइंट को बाय कहा। क्लाइंट वहां से चले गए, लेकिन शौर्य को गुस्सा आ गया। शौर्य ने कहा, मेरा काम था तुझे प्रोजेक्ट दिलवाना। मैं तेरी ये बात मान चुका हूँ, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करूंगा। शिवाय ने कहा, मत करियो, चिल्ला क्यों रहा है? मुझे बस प्रोजेक्ट चाहिए था, वो मुझे मिल गया। तुझसे ज्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉयज है मेरी कंपनी में, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस मत दे। ये मत सोच कि शिवाय रघुवंशी तुझसे मदद मांगेगा। शौर्य ने हैरानी से शिवाय को देखा और बोला, अभी मैंने तेरी हेल्प की और तू 2 सेकंड में भूल गया। शिवाय ने शौर्य की बात इग्नोर करते हुए कहा, घर चल, रात हो गई है। शिवाय और शौर्य दोनों घर आ गए। शौर्य ने सबसे पहले आर्या को ढूंढा। आर्या पेड़ के नीचे बैठकर ड्रैगन के साथ खेल रही थी। शौर्य के हाथ में जो फाइल थी उसने वो शिवाय को थमाई और आर्या के पास जाकर बैठ गया। शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा और अपने कमरे में चला गया। शौर्य ने आज ऑफिस में जो कुछ हुआ आर्या को बताया और आर्या भी शौर्य की बात ध्यान से सुन रही थी। करीब 1 घंटा बात करने के बाद शौर्य की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने दोनों हाथों से आर्या का चेहरा पकड़ा और बोला, पता नहीं मेरा बच्चा कब मुस्कुराएगा। दूसरी तरफ दिव्यांश एक बार में पैंथर के साथ बैठा हुआ था। दिव्यांश ने आज ड्रिंक नहीं की थी। आज वो डिसाइड कर चुका था कि दृष्टि के पास नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए उसने ड्रिंक नहीं की। वो जानता था कि अगर उसने ड्रिंक कर ली तो वो दृष्टि के पास जरूर जाएगा। पैंथर ने ड्रिंक का एक सिप लेकर कहा, सर कोई प्रॉब्लम है? आज आप ड्रिंक नहीं कर रहे। दिव्यांश ने कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं रोज पीता हूँ। पैंथर बोला, नहीं सर, मतलब यहाँ आते हैं तो पी ही लेते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। दिव्यांश अपने दिल की हालत पैंथर को बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया। दिव्यांश खुद ही क्लियर नहीं था तो पैंथर को क्या बताता। पैंथर और दिव्यांश आपस में बिजनेस की कुछ बातें करने लगे। पैंथर दिव्यांश का बॉडीगार्ड के साथ साथ मैनेजर भी था। ज्यादातर दोनों साथ में ही रहते थे। दिव्यांश को पैंथर के साथ अच्छा लगता था। दोनों बातें कर रहे थे और एक खूबसूरत सी लड़की दिव्यांश को निहार रही थी। उसकी नजर दिव्यांश पर ऐसी टिकी थी जैसे वो आंखों से ही दिव्यांश को खा जाएगी। वो लड़की दिव्यांश को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। उस लड़की की नजर दिव्यांश के माथे, फिर उसकी नाक, फिर उसके बाल, फिर उसके गले और धीरे धीरे उसकी नजर बॉडी से होती हुई नीचे चली गई। उस लड़की का गला दिव्यांश को देखकर सूख रहा था। जब उस लड़की से रहा नहीं गया तो वो दिव्यांश के पास जाने लगी। तभी बार के मैनेजर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जानती भी हो वो कौन है? दिव्यांश रघुवंशी, लड़कियों को हाथ लगाना तो दूर, अपने पास भी नहीं भटकने देता। उस लड़की ने फिर स्माइल के साथ कहा, पर मुझे ये चाहिए, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी, मेरी बॉडी को इसकी नीड है। मैनेजर ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, वो मार देगा तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। मिस्टर दिव्यांश रघुवंशी इस मामले में बहुत शरीफ हैं। उस लड़की ने लस्ट भरी नजरों से दिव्यांश रघुवंशी को देखकर कहा, आदमी तब तक ही शरीफ होता है जब तक उसे अट्रैक्टिव बॉडी न मिले। मैं भी देखती हूँ मिस्टर रघुवंशी मुझसे कैसे इम्प्रेस नहीं होता। उस लड़की ने एक वेटर को बुलाया और एक ड्रिंक में ड्रग्स ऐड करके दिव्यांश की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ड्रिंक उस आदमी को दे आओ। उस वेटर ने दिव्यांश को देखकर कहा, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे जान से मरवा देंगे, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं ये काम नहीं करूंगा। आप उनका ऑरा जानती नहीं है, वो किसी से प्यार से बात नहीं करते, 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। मैं नहीं कर सकता मैडम, किसी और से कह दीजिए। वेटर की बात सुनकर मैनेजर हंसने लगा। मैनेजर ने कहा, सब जानते हैं पर तुम ही नहीं जानती, इसीलिए अपनी डिजायर को यहीं दबा लो। पॉसिबल ही नहीं है। ये कहकर वो लड़की ड्रिंक का गिलास लेकर दिव्यांश के पास चली गई। वो लड़की दिव्यांश और पैंथर के पास बैठने ही वाली थी कि पैंथर ने चेयर पर पैर मारकर कहा, निकलो यहाँ से, जो सोच कर आई हो वो नहीं हो सकता, सर का गुस्सा बढ़ जाए उससे पहले ही 9-2-11 हो जाओ। उस लड़की ने पैंथर की बात को इग्नोर किया। वो दिव्यांश को देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी दिव्यांश ने अपनी कड़कती हुई आवाज में चिल्ला कर कहा, सुनाई कम देता है तुम्हें, जाओ यहाँ से। वो लड़की उस ट्रक वाले ग्लास को टेबल पर रखकर पैर पटक कर चली गई। दिव्यांश और पैंथर फिर से अपनी बात करने लगे। बात करते करते कब दिव्यांश उस ट्रक वाले गिलास की ड्रिंक को होंठों से लगाकर पी गया उसको पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद दिव्यांश का सिर भारी होने लगा। दिव्यांश ने पैंथर से कहा, पैंथर मुझे घर छोड़ दो, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिव्यांश के कहे मुताबिक पैंथर ने दिव्यांश को दिव्यांश मेंशन छोड़ दिया। दिव्यांश लड़खड़ाते कदमों से सीधा दृष्टि के पास गया। दृष्टि विंडो पर खड़ी हुई दिव्यांश का इंतजार कर रही थी। वो उसका क्यों इंतजार करती थी ये दृष्टि भी नहीं जानती थी। लेकिन दिव्यांश जब उसके पास होता था तब उसे सुकून मिलता था, उसका खालीपन भर जाता था। जो काम दृष्टि ने मजबूरी में किया था वो धीरे धीरे उसकी मर्जी बनता जा रहा था। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। दिव्यांश ने पीछे से जाकर दृष्टि को गले लगा लिया। दिव्यांश के ऐसा करने से दृष्टि के दिल की धड़कनें बढ़ गई। दृष्टि के चेहरे पर शर्म साफ देखी जा सकती थी। दृष्टि ने कसकर आंखें बंद कर ली। दृष्टि इस वक्त बस दिव्यांश की खुशबू को महसूस करना चाहती थी। दिव्यांश ने आज दृष्टि को थोड़ा टाइट पकड़ा हुआ था, मानो जैसे अगर वो उसे छोड़ देगा तो दृष्टि भाग जाएगी। लेकिन उस पकड़ में भी बहुत प्यार था जिसे दृष्टि महसूस कर रही थी। दिव्यांश ने धीरे धीरे दृष्टि को अपनी तरफ घुमाया और उसे किस करने लगा। दृष्टि के हाथ भी दिव्यांश के कॉलर पर कस गए। क्या दिव्यांश और शिवाय के बीच कोई गलतफहमी है? क्या है डेजी के इरादे?